व्यतिरेकम निराकृत्य अन्वयम निराकर्तुम आरभते। पूरा अनुमान के सिद्धांत ने अनुमान दिया था, उसका निराकरण करने के लिए पूरा पूर्व पक्ष चल रहे, अनुमान प्रमाण नहीं। विमत्व आया था 6-16 टीका में, विमत्व व्यवहार असंहत ज्योतिर्निमित्त व्यवहारत्वाद आदि इत्यादि के व्यवहार बतीत अनुमान से पहले वस्तु कुटस्थ असंग अद्वय वस्तु सिद्ध हुआ था, क्योंकि शंका हुई कुटस्थ असंग अद्वय वस्तु प्रमाण भाव नहीं है, आगम से सिद्ध कहें तो आगम प्रमाण में विवाद है, इसे अनुमान से सिद्ध कहा था। उसे अनुमान का निराकरण करना चल रहा है पूर्वशी के द्वारा, अन्य निराकर्तुम आरभति यदि यद्देवमन्वयोऽप्यत्र नैव प्राप्नोति तत् कथम्, अन्यत्र यदि नाम स्याद् धूमभावेऽग्निभावता। व्याप्य व्यापक में व्यतिरिक नहीं होता है कहा, नेह तो अनुविषिद यदि एवं अन्वय प्यत्र नहीं व्याप्राप्नति, व्यतिरिक यदि व्याप्य व्यापक में व्यापक भाव व्याप्य भाव सिद्ध नहीं होगा तो अन्वय प्यत्र न प्राप्नति। पहले क्या आया था कल, व्यापक भाव व्याप्य भाव सिद्ध नहीं हो सकता है, कहीं के व्यापक भाव होने पर व्याप्य रह सकता है ऐसे कह करके दिखाया था। यदि व्यतिरेक नहीं होता अन्वय पे तो नहीं प्राप्नति, तत्कथम अन्यत्र यदि नाम स्याद धूम भाव अग्निभावता, धूम भाव अग्निभावता यदि हो अन्यत्र हो तो भी अन्वय व्याप्ति नहीं होगी। दर्शितरित्या व्याप्य व्यापकोर व्यतिरेको नास्ति अंगीकृतम चेत, व्याप्य व्यापक में व्यतिरिक यदि नहीं होता है साहचर्य में तर अन्योपि न सिद्ध्यति, यत धूम तथा अग्निरिति महान से दृष्टत्वाद अन्वय रहना चाहिए, अन्वय अशक्य अपन तो यदि संकते तत्कथम अन्य यदि धूमा अभाव महान से धूमाग्नि अन्वय सत्व अंगीकृति अन्यत्र है, यदि अन्यत्र हुआ है धूमा अग्नि में, अन्यत्र यदि नाम अन्यत्र हो सपक्ष सप्तम तो अन्यत्र सप्तपक्ष में धूम अग्नि है, वो धूम अग्नि सपक्ष में तो हो जाएगा किंतु अन्य व्याप्ति नहीं होगी। और जो अंगीकार क्या सपक्ष में धूमाग्नि सत्ता अंगीकारमेव स्फुरेत दर्शनादिति, दर्शनादस्तु सा कामम दर्शनाधीन सिद्धितः धीन अधित्यकादुदेशे तु यावत् साक्षात् न दर्शनम्। तावन्नावसितुं शक्यम् भवितव्यमिहाग्निना इति धूमोपलम्भत्वात् भ्राष्टधूमोपलम्भवत्। दर्शनात् साकाम कामम दर्शनात् सिद्धित कामम भवतु, अस्तुता धूमाग्निभाव महानसादि दर्शनात् दर्शनाधीन सिद्धित कामम अस्तु। अधित्यकादि देशे तु याव साक्षा न दर्शनम्, अधित्यकादि पर्वत साक्षा दर्शन नहीं किया तावत् नावसितुं शक्यम यह अग्निना भवितव्यमिति, पर्वत देश में यह अग्नि हो होगा होगी करके निश्चय नहीं कर सकते। यह साक्षात ना दर्शनम आदित्य का आदि देश पर्वत में साक्षात बनी जो नहीं देखा, महानस में हो गया दर्शन, किंतु अन्यत्र यह अग्निना भवितव्यमिति तावत अवस्थितम न शक्यम। अवस्थितम जब है ना पाठ अवस्थितम अवसातम है, हाँ अवस्थितम इति छांदसम, तो फिर पाठ भेद अच्छा टिप्पणी हाँ हाँ अवसातमिति पाणी अवसातमिति पाणी नियम, वो टिप्पणी हमने पहले लिखा था अवसातम, क्योंकि द्यतिशति मास्था मिति गीति में कीत पर हो तो इत्व होगा, तुम उन प्रत्यय कीत नहीं, इसे अवसातुम सो आदेश उपजित कर सा अवसातुम पाणी नियम अवसातम। धूमोपलम्भत्वात् भ्राष्टधु तावत नाविशद भवित में अग्नि इति निश्चय नहीं कर सकते। धूमोपलम्भत्वात् भ्राष्टधूम, भ्राष्ट इति कोई अन्य कहीं धूम देखा जहाँ अग्नि नहीं है, भ्राष्टधूमोपलम्भ भ्रांति है, इस बार धूमोपलम्भ से अन्य निश्चय नहीं कर सकते। सा इति धूमवत् अग्निशता उक्ति दर्शनाद अस्तु सा, सा धूमवत् अग्निशता महानसाधु दर्शनात् अस्तु दृष्टस्य अंगीकार हेतु मह मानते क्यों दर्शना सिद्धित सर्वस्य सबको सिद्ध है, अन्य निराश तरी कथम, फिर अन्य क्यों नहीं होगा धूम अग्नि में। तत्र अद्वितीय कादु देशे तु यावत् साक्षा न दर्शनम तावत् यह अग्निना भवितव्यमिति अवसा तो न सक्यम, वहाँ कैसे निश्चय करेंगे, बनी जाओ तो नहीं देखा। असनिकृष देशे धूमाग्नि और यावत नाध्यक्ष अन्वय दृष्टि, दोनों का संबंध नहीं देखा तावत अग्निना भाव्यमिति निश्चय तो न सकें, अन्वय से अगृहित तो अन्वय दोनों का गृहित नहीं है। अतः ऊपरी देशे धूम दृष्टवा तेन अत्र अग्नि अस्तित्व निश्चय सिद्ध्यति, बरपत में देखकर धूम देखकर तत्र धूम धूमोपलम्भत्वात् भाष्टधूम अयम ही धूमोपलम्भो अग्नि व्यभिचरति विशिष्ट धूमोपलम्भत्वात्, विशिष्ट धूमोपलम्भ है वर्णी को नहीं देखकर के, लोष्टादि निविष्ट धूम दृष्टिपद लोष्टादि कहीं धूम देखा है ही नहीं वर्णी नहीं, भ्रांति भी धूम है, तस्मा न उपलभ्यमान न धूमे न अग्निसत्वम अनुमातुं शक्यम, अन्य व्यतिरिक दुर्ज्ञान अन्य व्यतिरिक ज्ञान नहीं होने से। अन्य व्यतिराख्याख्या गमकम निराकृत्य गम्यम निराकृतम विकल्प है, गमक अन्य व्यतिरिक यदि नहीं हुआ तो गम्य ज्ञान साध्य भी नहीं होगा। इदं तावत् इदं तावत् वद त्वत्र लिंगलक्षण तत्त्ववेति धूमादिलिंगे नेहार्थो भवता कोनुमीयते। इदं तावत् लिंगलक्षण तत्त्ववेति अत्र वदतु धूमादिलिंगेन को अर्थ यह भवता अनुमीयते, लिंग के लक्षण को जानने वाले आप वेदांत अनुमान को प्रमाण मानने वाले धूमादिलिंगेन को अर्थ भवता अनुमीयते, लिंगादिलिंग से क्या अर्थ सिद्ध कर दो, इसके और विकल्प वर्णी कहें तो कैसे वर्णी आदि अत्र इति अनुमान भूमिता अत्र को अत्र प्राप्त हो अत्र नहीं अत्र इति अनुमान भूमि इदम तावत् भूत हाँ अत्र अनुमान में अत्र वद तो अनुमाने धूमादिलिंगे न कर इह इति धर्मी पर्वतादि को अर्थ धूमादिलिंगे न यह पर्वते को अर्थ भूत अनुमान किम अग्निर्नमेय किंवा पर्वतादि देश विशेषो अथवा तयो संबंधो यद्वा तन्मात्रम इति विकल्पार्थ किम अग्निरनुमय प्रथम विकल्प, दूसरा पर्वतादि देश विशेष का अनुमान करना है, अथवा पर्वत देश विशेष में अग्नि का संबंध तो संबंध यद्वा तन्मात्रम, तन्मात्र मतलब संबंध मात्र, पर्वत पहले था तयो संबंध पर्वत देश में वनी का संबंध, और दूसरा क्या है तन्मात्र केवल संबंध वनी नहीं, दोनों तन्मात्र संबंध मात्र संबंधी को छोड़ करके, तयो हो संबंध कहे तो संबंधी दोनों का संबंध, और खाली संबंध कहेंगे नाद्य अग्नि नाग्नि नाग्निस्तत्र प्रसिद्धत्वात् नापि देश प्रसिद्धितः न च संबंधमात्रं स्याद् यथोक्तादेव कारणात्। नाग्निश तस्य प्रसिद्धत्वात्, तो अग्नि जहाँ सिद्ध है वहाँ प्रसिद्ध है, अग्निमान पर्वत में जो सिद्ध है तो अनुमान करने की जरूरत नहीं, असिद्ध है तो अनुमान नहीं होगा अभिप्राय। ना भी देश अपर पर्वतादि देश का अनुमान क्या करे, वो तो प्रसिद्ध है, न च संबंध मात्र सद संबंध मात्र यथोता देव कारण, संबंध तो सामान्य संबंध है ही, तीन पहले हो गया प्रथम नाग्नि, द्वितीय हो गया नापी देश, तृतीय हो गया न तृतीय, तो तय संबंध दोनों के संबंध दो मवनी संबंध से संबंधिभ्याम भेदा भेदाभ्याम दुर्गुणत्वाद इति अभिप्रेत्य चतुर्थ प्रत्यय, तृतीय नहीं हुआ संबंध संबंधित से भेदा निश्चय संबंध तय संबंध खाली संबंध को सिद्ध नहीं थे अभिप्रेत्य चतुर्थ प्रत्यय न तृतीय संबंध से संध्या भेद भेद अभिप्रेत्य प्रत्यय चतुर्थ प्रत्यय न च संबंध मात्र तथा न च नापि देश प्रसिद्धि तो द्वितीय हो गया न तृतीय, हाँ तृतीय नहीं और बताए चतुर्थ, चतुर्थम प्रत्यय चतुर्थ का न च तृतीय तो नहीं होगा वो, इसलिए कि संबंध संबंधी से भेदा भेदा दुर्भणता तो कोई नहीं, ना भी चतुर्थ न च संबंध मात्र सद यथोतादि कारण प्रसिद्ध न सद अनुमेदी से यथोत कारण प्रसिद्धत्व न सिद्ध साध्य प्रसिद्ध है गम्य गमकोर दुनिरूपत्व फलित प्रसति, दोनों गमक है लिंग गम्य साध्य दुनिरूपण से तस्मात् तस्मान्नैवानुमानाम मानं युक्तिमदिश्यते मेयाभावादिति प्राप्ता वत्र प्रतिविधीयते। तस्माद् अनुमानैव मानम् अनुमानाम मानम न युक्ति अनुमानाम मानम युक्तिमत युक्तिमत नैष्यते अनुमानाम मान युक्तिमत नैष्यते मेया भावात् इति प्राप्तो अत्र प्रतिविद्यते सिद्धांत देवी मेया भावो गमका भाव से उपलक्षण मेया भाव नहीं लिंगा भाव लिंग भी नहीं मेय गम्य और गमक भी नहीं मेय भावात गमका भावत लिंग भी नहीं गमक नहीं गम सिद्धांत अभिप्रेत गम्य गमका भावेन अनुमान प्रामाण्य अभिघात अनुमान प्रमाण्य अनुपलब्धि स्वभाव कार्याणाम त्रिरूप हेतु द्वारा गमकत्व गम्यत्वंच बौद्ध लोग मानते हैं तीन रूप है अनुपलब्धि स्वभाव कार्य कार्य से कारण का अनुमान होगा एक स्वभाव वृक्षत्व शिंसपात्व वृक्षत्व अनुमान और अनुपलब्धि से अभाव का अनुपलब्धि स्वभाव कार्याणाम त्रीन रूप हेतु के द्वारा गमकत्व गम्यत्व सरस वो बौद्ध मत के अनुसार सरस भंगुर सरस भंगुर से वा अन्य अन्यापोह से वा तद्वत वा इति पूर्वभ्याम। तो गम्य गमकत्व जो होगा किसका है, सरसभंगुर से प्रतिक्षण, अतः अन्य अपो अन्य का निवृत्ति करके पदार्थ प्रतिक्षण विनाशी, नहीं तो पदार्थ ने केवल अन्य इतर व्यावृत्ति तद्वत वा अथवा अन्य अपोह विशिष्ट पदार्थ, इसमें गम्य गमक होगा ये सब अनुपलब्धि स्वभाव कार्य पूर्व पक्ष ऊपर से इति प्राप्त सिद्धांत अवतरित अत्र प्रतिविधीयते। यावत अनुमान प्रामाण्यम दुष्प्रतिपादमिति तत्र अनुमान प्रमाण दुष्प्रतिपादन तत्र संदिधत्वाद् वा विपर्यतत्वाद् वा अनुत्पन्नत्वाद् वा योग्य सामग्री रहितत्वाद् वा वैफल्याद् वा तदा प्रामाण्य तस्य प्रामाण्य अनुमानस्य। विकल्प पांच है, संदिधत्वाद् विपर्यतत्वाद् अनुत्पन्नत्वाद् योग्य सामग्री रहितत्वाद् वैफल्याद् वा। नाद्य संदिग्ध कहेंगे कोटिद्वया स्पर्शित्वा तस्य इति, दो कोटि का स्पर्श करने से संदेह होता है, पर्वत पर निमान ज्ञान हुआ उसको संदेह कैसे कहेंगे। सह सह सहोपलब्धि संस्कार वसा धूमादि दर्शनात् अग्न्यादो विप्रकृष्टेऽर्थे निश्चित आ जायते मति ही। सहोपलब्धि व्याप्ति धूम बने संस्कार वसा संस्कार होने से धूमादि दर्शनात् विप्रकृष्टे अग्न्यादो अर्थे निश्चिता मतिर जायते। ये न्याय मत में तो संस्मरण होता है, यहाँ सिद्धांति मत में व्याप्ति का स्मरण जरूरत नहीं, उद्बोध संस्कार पहले व्याप्ति ज्ञान हुआ था, संस्कार उद्बोध होने से पर्वत बनवाने से हो जाएगा, स्मरण नहीं मानते तो वो पहले निपदात परिवर्ष में आया। इसे संस्कार वसाद धूम देखने से अग्नि आदि में बुद्धि होती है, संदिग्ध नहीं। व्याप्ति ज्ञान जो करण मानेंगे, हाँ वेदांति लोग तो स्मरण नहीं मानते संस्कार को, व्याप्ति ज्ञान संस्कार, व्याप्ति ज्ञान जन संस्कार का उद्बोध हो। अच्छा कर्ण, हाँ तो वही होगा व्याप्ति ज्ञान को कर्ण कहें तो, धूम कहेंगे तो नहीं, व्याप्य व्यापक सहोपलब्धाद् भवति संस्कार तस्माच्च कालांतरे व्याप्य दर्शन वशाद् उद्बुद्धा अद्बुद्ध संस्कार अज्ञाते व्यापके धीर असंदिग्ध आ जाए थे तथा च संदिग्धतया तद अप्रमाण्य न। ये प्रथम विकल्प क्या संशय नहीं, विपर्यस्त कहेंगे द्वितीय प्रत्यय लिंगादि लिंगा तावदिदं ज्ञानं जातं बाधक वर्जितं उत्पन्नत्वा तदुत्पन्नं नानुत्पन्नं कथञ्चन। लिंगा तावत इदम ज्ञानम जातम बाधक वर्जितम, वर्ण्यमान ज्ञान हुआ कोई बाधक के बिना भ्रांति कैसे कहेंगे, ये द्वितीय पक्ष हो जाए भ्रांति नहीं, और अनुत्पन्न के भी नहीं कहेंगे उत्पन्नत्वाद तद अनुत्पन्नम कथनचर न अनुत्पन्नम, जो उत्पन्न ज्ञान है वो अनुत्पन्न कैसे कहेंगे, अनुत्पन्न होने से अप्रमाण इस नहीं होगा। द्वितीय प्रत्यय लिंगाद ज्ञानम जायते बाधक वर्जितम भ्रम नहीं। तृतीय प्रत्यय तृतीय अनुत्पन्नत्वाद उत्पन्नत्वाद अनुत्पन्न नहीं हो सकता है, लिंगाल लिंगी ज्ञान से उत्पन्नत्व प्रतीते रीति हेतु, लिंग ज्ञान उत्पन्न की प्रतीति उत्पन्न तो इसलिए अनुत्पन्न रूप दोष नहीं। तृतीय ज्ञान चतुर्थम शिथिल रहती, चतुर्थम योग्य सामग्री रहित जातम, जातम किम बिना भाव संबंधे नईद्र संबंधे नईदम ईदृशम किंबाने परो इच्छेयम् जातत्वा स्याद पार्थिका। इदम ईदृशम किम अविना भाव संबंधन जातम किम बान, अविनाभ संबंध से व्याप्ति से ये ज्ञान हुआ या नहीं इति यम परीक्षा। जातत्वात अपार्थिका, जो ज्ञान हो गया तो परीक्षा करने का कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए सामग्री है या नहीं अविनाभ सामग्री है या नहीं अनुमान होने के बाद इति परीक्षा अपार्थिका। जातत्वात ज्ञान हुआ तो इदम व्यापक ज्ञानम ईदृशम व्याप्यधि समुत्थम, व्याप्य ज्ञान से हुआ किंतु अव्यभिचरित संबंध है न जातम, अभिनाभासन अव्यभिचरित संबंध से हुआ किंबा व्यभिचरित संबंध से ज्ञान हुआ इति निरूपण विफल एवं। व्यापक दियो जातत्वाद व्यापक ज्ञान हो गया, दृष्ट तदीय जन्मवशाद योग्य सामग्री से कल्पितवाद, जब ज्ञान हो गया बनी ज्ञान जन्मवशाद योग्य सामग्री विकल्पना हो जाएगी। तस्य विशेषत दुर्निरूपत्व से इष्टत्वाद, क्या सामग्री विषय निरूपण नहीं हो सकता है, प्रसिद्ध्या व्यवहारो न तस्य मूलमस्ति इति स्थिते, प्रसिद्ध्या व्यवहारो न तस्य मूलमस्ति इति स्थिते, बनी प्रसिद्धि हो गया और प्रसिद्धि का मूल सामग्री आदि नहीं है, कोई नहीं होने पर भी व्यवहार हो जाएगा। पंचम प्रत्याह सर्वथा, पंचम हो गया वैफल्याद, सर्वथा फलवज ज्ञानम जातत्वान तदन्यथा, तस्मात् प्रत्यक्षवत् किंचित् व्यभिचार कृदंजसा। यावन्नेक्षामहे यतावन् न प्रमाणमितीर्यते तदपह्नवमानस्य तवात्यन्तमसंभवात्। सर्वथा फलवज ज्ञानम जातत्वा न तद ज्ञानम जातत्वा ज्ञान फलवत होगा अन्यथा नहीं। तस्मात् किंचित व्यभिचार कृद प्रत्यक्षवत किंचित व्यभिचार नहीं प्रत्यक्षवत हो गया पूर्व के साथ अन्यथा तस्मात् नहीं तस्मात् प्रत्यक्षवत किंचित व्यभिचार कृद अचनसा यहाँ पर नहीं क्षमय, कहीं प्रत्यक्ष में कई भ्रांति कुछ व्यभिचार कृद अंजसा सम्यक जब तो नहीं देखते हैं तावत अप्रमाणमिति न अप्रमाणमिति देते, अप्रमाण कैसे कहेंगे, कोई व्यभिचार करने वाला नहीं जानते तब तक अपमान नहीं कर सकते। तद अपन मानस्य तस्य मानस्य तद अनुमान मानस्य अपन अपन नव अपन मानस्य तस्य अपन मान अपन अपन मानस्य तव तव अपन मानस अपन मानस अपन मानम विग्रह अपन अपन हुए तो अपन कर्मणि करेंगे तो अपन मानम ये न यस्य और अपन मानस्य स्थान से नहीं हुनु धातु है, हु धातु से कर्तरी करते सानच अप नु होने से कर्तरी सब कर्मणि करें तो अपा अपा नियमान हो जाएगा, अनवमान नहीं होगा। गुण होगा तो अपन अनभव होगा, अपन अनभव के बाद अपन अनभव अपन अवान हो जाएगा, अपन नवमान से अपन नवान हो जाए, अपन नवमान नहीं होने। कर्तर कहें तो गुण होने से अपन नभ, अगर आना हो जाए अपन नवान हो जाए, मुँह कौन से अपन नभ, अपन नवान होगा, अपन नभ पन्नव नु करते नु अगर सब नु नु अपन नुते नुते तो अदादि में है, नहीं तो सब का लुक हो जाएगा तो अपन नुवान, अपन नुवान बने, अपन हवमान नहीं बने। अच्छा तब तो ठीक है, हाँ वो ठीक है, अब अनुमान से व्यवहार, हाँ तव अनुमान तस्य अनुमान प्रामाण्य से अपन भे मानो यस्य, ठीक है ये छोड़ दो वो बने नहीं, अपन भे मानो यस्य अपनवान, अपन भे मानो अपन भे अभिमान यस्य तव अत्यंतम असंभवात, अत्यंत असो कुछ व्यवहार कुछ भी नहीं कर सकते हुए अनुमान का अपलाभ करो तो पहले सर्वथा संबंध मात्रादि अभिविचार संबंध वा यथा कथंचित व्यापक ज्ञानम जातम चेत, संबंध से अभिविचार से जहाँ ज्ञान हो गया तद असंदिग्ध अभिपर्यस्ततया ज्ञान हो गया, विषय अभिव्याप्ति फलवदेव विषय प्राप्ति फलवदेव न तद विफलम, ज्ञान हो तो फल होगा, किंच अनुमान से तात्विक प्रामाण्यम अपन्वयते व्यावहारिक, तात्विक प्रमाण कहे तो हम मानते नाद्य अभिपगमाद इति मनवानो द्वितीय निरा तस्मात प्रत्यक्षवत किंचित व्यभिचार कृत अंजसा दावत न हो पाए, अनुमान से व्यवहारंगत उपलम्भ तस्मात अनुमान व्यभिचार व्यभिचार अनुमान व्यवहार कांग होता है, इसलिए व्यावहारिक प्रामाण्य प्रत्यक्षवती दो उदाहरण तस्मात प्रत्यक्षवत, हाँ तस्मात प्रत्यक्षवत प्रत्यक्षवत व्यावहारिक अंग तो प्रत्यक्ष पूर्व के साथ तस्मात अनुमान व्यवहार का अंग प्रत्यक्षवत, अनुमान से व्यवहार अंग तो उपलम्भ तस्मात अनुमान व्यभिचार व्यवहार का अंग होने से व्यवहार के प्रामाण्य में प्रत्यक्षवत व्यवहार के प्रामाण्य अनुमान व्यवहार का व्यावहारिक प्रमाण होगा प्रत्यक्षवत उदाहरण, किंचित उपाधि कथन कहीं किसी उपाधि में जब तक व्यभिचार नहीं देखते तो अपनव नहीं कर सकते, किंचित उपाधि कथनम उपाधि आदि व्यभिचार कृत व्याप्य से व्यापक न व्याप्य से व्यापक न व्यभिचार कृत उपाधि आदि जब तक नहीं देखते हैं यावत तावत यदि प्रामाण्य स्वतंत्र स्वतत्व सूचते प्रामाण्य स्वतः कोई व्यभिचार नहीं देखा तो प्रमाण है, अन्य पर प्रवृत्तानाम व्याप्तिनाम उपजीविका दृष्टिरपि न तैरिष्टा व्यापकांश अवधारणा, पर प्रवृत्तानाम व्याप्तिनाम पर प्रवृत्तानाम व्याप्तिनाम उपजीविका उपजीविका ते न इष्टा व्यापकांश अवधारणा, पर व्यापकांश अवधारणा ते न इष्टा पर प्रवृत्त व्याप उपाधि के कारण व्याप्ति होने से अनुपाधिक व्याप्ति निश्चयादेव अनुमा प्रवृत्ति न उपाधि दुर्योगी व्यभिचार अनुपल मात्र न तो अनुपाधिक व्याप्ति रीति अनुपाधिक व्याप्ति रीति हेतु अन्य टिप्पणी में दिया है दो नंबर टिप्पणी ऊपर दो नहीं लिखा है कहीं हाँ ये देखा था यत्र यत्र ही सत्वम तत्र अधर्मत्व यदि व्याप्त हो नहीं सत्वम प्रयोजकम अपितु निषिद्धतम हिंसा हिंसात्वम हिंसात्व को यत्र हिंसात्वम तत्र अधर्मत्व यदि व्याप्त हो न सत्वम न नहीं सत्व न हिंसात्व प्रयोजक तो निषिद्धात्व हिंसात्व अभाव भी सुरापनाद अधम तो दर्शनाद अन्य तो हिंसात्वादय निषिद्धत्व प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवन्ति निषिद्धत्व प्रयुक्त तस्य याज्ञ हिंसादु दर्शने भी व्यापकांश से अधर्मत्वांश से अवधारण नास्ति निषिद्धत्व अधर्म प्रयोजन नहीं सत्व अन्य तो पर हिंसा तो अन्य तो पर प्रवृत्ता नाम व्याप्ति नाम उपजीव का अन्य उपजीव का पर प्रवृत्ता नाम व्याप्ति नाम पर प्रवृत्त है निषिद्धत्व प्रयुक्त व्याप्ति नाम व्याप्ति नाम उपजीव का अन्य अन्य तो निषिद्धत्व उपाधि प्रवृत्ता नाम व्याप्ति नाम उपजीव का उपाधि प्रवृत्त व्याप्ति उपाधि प्रवृत्त व्याप्ति मानते हैं तो निषिद्धत्व के कारण हिंसात्व आएगा इसे आर्द्र निंदा संयोग उपाधि प्रवृत्ता नाम वन्नी में व्याप्ति होगी धूमों की व्याप्ति इसमें यहाँ निषिद्धत्व प्रवृत्ता नाम व्याप्ति पर प्रवृत्ता नाम उपाधि प्रवृत्ता नाम व्याप्ति नाम उपजीव का अन्य दृष्टिरपि न तई रिष्टा व्यापक ऐसे दिव्य दृष्टे दृष्टि दृष्टे दृष्टि ते ही दृष्टिरपि हाँ दृष्टिरपि ते ही दृष्टिरपि दृष्टिरपि ते ही व्यापकांश अवधान निष्ठा टिप्पणी में रहा था हिंसा तो आधे अन्य तो हिंसा तो आधे उपजीवंती पर उपजीवंती तसे याज्ञ हिंसा तो दसने तमेव अधर्म प्रयोजन नहीं सत्यम नहीं दर्शन भी कहाँ दिया दर्शन हाँ तस्य यागीय हिंसा दो दर्शन भी दर्शन हिंसा हिंसा तो हिंसात्व दर्शन दर्शन भी व्यापक से धारण न दृष्टि रूप यागीय हिंसा तो दर्शन भी न तो अन्य तो हिंसा तो आदि है निषिद्ध हिंसा तो यज्ञ हिंसा तो दर्शन भी व्यापक से धारण हिंसा तो तस्य दृष्टि अन्य परिवर्तन व्याप्ति ना उपयोग ते ही व्यापक सावधान न ते ही दृष्टि रवि दृष्टिरपि दृष्टिरपि हेतु भी दृष्टि दर्शन दृष्टि धातु बुद्धि बुद्धिर्था कर्म का कर्तरे निष्ठा है बुद्धिर्था कर्म कैसे सूत्र है ये बुद्धिर्थ का धातु अकर्म का धातु से कर्तरिनिष्ठा है दृष्ट जो है कर्तरिनिष्ठा कर्तरिनिष्ठा से दृष्टिरपि उपजीवे के गत्यर्थ का नहीं बुद्धिर्थ का बुद्धिर्थ आकर्म का नहीं गत्यर्थ आकर्म का अब शब्द बुद्धि का कर्म का शब्द भी अनिकर्ता वो अलग है गत्यर्थ कर्म का ज्ञान अर्थ से ज्ञान गमन प्राप्ति थे नहीं तो हाँ गति अर्थ नहीं तो दृष्टेरपि हेतु भी दृष्टेरपि न तेई व्यापक सदा तेर न इष्टा निषिद्धत्व प्रतिव्याप्ति न पूजा तस्य याज्ञ हिंसा तो दर्शन भी व्यापार से अधर्म तथा नास्ती नहीं ज्यादा तो दृष्टि भी दृष्टि अभी न्याय अनुपाधिक व्याप्ति निश्चयादेव अनुमान अनुमान प्रवृत्ति न उपाधि दृढ़ न अनुपाधिक हाँ न पर प्रवृत्तना व्याप्तिना उपजीविका पर उपाधि प्रवृत्तना व्याप्तिना उपजीविका अन्य उपाधि प्रवृत्ति को आश्रय करते हैं दृष्टेरपि ते व्यापका सावधान नष्टा ते नष्टा व्यापका सावधान तेर नष्टा दृष्टेरपि दृष्टेरपि दृष्टे अनुभवादपि दृष्टि से पंचे में तो करें दृष्टेरपि अनुभवादपि व्यापक सावधान हेतु तो दृष्टेरपि दृष्टेरपि कहते से थे दृष्टि हेतु भी ते ही उपजीविका ही व्यापार सावधान ना ये भी हो जाएगा दृष्टे न नहीं करके दृष्टे ही हेतु भी लिंगे ही दृष्टे रपि हेतु भी अन्य पर प्रवृत्तना व्याप्ति ना हो जाए पर प्रवृत्त उपाधि प्रवृत्ति व्याप्ति को आश्रय करने वाले वहाँ लिंग दृष्टे रपि लिंगे ही ते ही उपजीविक ही व्यापकान सावधान न इष्टा व्यापक से निश्चय नहीं करते क्योंकि यदि व्याप्ति अन्य प्रवृत्त है उपाधि प्रवृत्त व्याप्ति है तो हेतु देखने पर भी सोपाधिक हो गया अनुपाधिक नहीं हुआ इसलिए व्यापक अवधारण तेई लिंगे कर दृष्टेरपि तेई तो उपजीविक ही लिंगे दृष्टेरपि लिंग भी लिंगे ही ऐसे कर सकते हैं नहीं तो तेई लिंगे भी हो सकता है दृष्टेरपि तेई लिंगे ही हैं व्यापकांश अवधारणा न बहुत ही किसको देखने पर भी नहीं व्यापकांश नहीं लिंग लिंग दृष्ट को हेतु को देखने पर भी नहीं लिंगत्वांश को देखने पर भी व्यापकांश निश्चय नहीं मानते व्यापकांश अवधारणा निश्चय नहीं व्यापकांश देखने पर अवधारणा निश्चय नहीं व्यापकांश निश्चय नहीं होगा तो है नहीं दृष्ट दृष्ट हेतु देखा जैसे हिंसात्व निषिद्धत्व के कारण हिंसात्व में व्याप्ति है और हिंसात्व दृष्टि रूप हिंसात्व आदि भी लिंगे ही अधर्मजनकत्व ते न इष्टा क्योंकि अधर्मजनकत्व पर प्रवृत्त निषिद्धत्व प्रवृत्त निषिद्धत्व प्रवृत्त व्याप्ति है हिंसात्व में अधर्मजनक का इसलिए दृष्टि रूप हेतु भी ते ही उपजीविक ही पर प्रवृत्ति व्याप्ति उपजीविक ही व्यापक सावधान न इष्टा नहीं तो तेई लिंगे भी कर देंगे तो हो जाएगा दृष्टेरपि तेई लिंगे व्यापक सावधान न इष्टा इष्टा न होती इति न्याय अनुपाधिक व्याप्ति निश्चयादेव अनुमा प्रवृत्ति चेत न उपाधेर यह कहने पर उपाधेर दुराधिगमात तो यदि किंचित उपाधि उपाधि आदि कथन प्रमाण उपाधि साधना व्यापक साध्य व्यापक सहित से न व्याप्ति उपाधि और अन्योन्याश्रयत्वाद साधना व्यापक साध्य व्यापक उपाधि उपाधि का लक्षण है फिर व्याप्ति आ गई तो अन्योन्याश्रय साध्य न व्यविचार अनुपलम्ब मात्र न साध्य न व्यविचार अनुपलम्ब मात्र न तो अनुपाधि की व्याप्ति व्यविचार अनुपलम्ब व्यविचार नहीं देखने मात्र से अनुपाधि की व्याप्ति न इति चेत तरी हेतुरपि तन्मात्र गमकता न सद ये तन्मात्र से व्यभिचार अनुपलम्ब मात्र न हेतु में गम क्या नहीं होगी। न चैवम हेतु तदभास अव्यवस्था, हेतु तदभास आभास की व्यवस्था कैसे, तत्त लक्षणाक्रांतत्वेन प्रतीत्या तद्व्यवस्था तदेतु हेतुभाष। यह तो साध्य सदुनिरूपत्वाद अनुमान प्रामाण्य विधि तथा पूर्व पीछे ने कहा साध्य क्या है गम्य तदिति तदपनमान से अत्यंत तस्य अनुमान प्रामाण्यस्य अपनभे मानव से अपनमान से तस्य तब अनुमान प्रामाण्यम अत्यंतमेव अपनुमान से अपनुमान ईशान से हो गया अपनुमान से अपन स्नु का ये सब का लुक होता है नु अगर ये उभंग हो गया अपनुमान से भोजनाद प्रवृत्तिर असंभवाद जीवनाद जीवन दुर्लभ्य न च साध्यम दुर्वचम साध्यम दुर्वचन ही संदिग्धस्य प्रमित्रस्य तद्भाव साध्यत्वात् तस्मात् धर्म विशिष्टस्य धर्मिण स्यात् प्रमेयता इति उक्ते। धर्म विशिष्टस्य धर्मिण प्रमेयता साध्य वन्य विशिष्ट पर्वत न साध्य वो कई मीमांसक में कहीं पर्वत वन्य को साध्य वन्य विशिष्ट पर्वत को साध्य पर्वत वन्यमान न सैद तन्मात्रेण पहले क्या ना व्यभिचार अनुपलम्ब मात्रेण साध्यन व्याप्ति साध्यन जहाँ बीच में विराम नहीं चाहिए उपाधे है साध्यन व्यभिचार अनुपलम्ब मात्रेण उपाधे क्या कि जो स्वल्प विराम है वो नहीं चाहिए व्याप्ति उपाधि और अन्योन्याश्रयत्वाद यहाँ स्वल्प विराम उपाधे साध्यन व्यभिचार अनुपलम्ब मात्रेण साध्य से उपाधि का व्यभिचार नहीं देखा तो अनुमान हो जाएगी इतना न तो अनुपाधि की अनुपाधि की व्याप्ति इति चेत यदि कहीं अनुपाधि के नहीं केवल व्यभिचार नहीं देखा तो हो जाएगा इति चेत तरी हेतुरूपी तन्मात्र ने गमकता न सद केवल व्यभिचार नहीं देखने मात्र से गमकता नहीं होगी तो अनुपलम्ब मात्र न यदि हैं उपाधे साध्यन व्यभिचार मात्रे न उपाधे साध्यन व्यभिचार अनुपलम्ब मात्रे न तो अनुपाधि की व्याप्ति नहीं अनुपाधि व्याप्ति नहीं साध्यन व्यभिचार अनुपलम्ब मात्रे न अनुपाधि की व्याप्ति न तो नहीं सन्मान नहीं होता है तरी हेतुरपि तन्मात्रे न व्यभिचार अनुपलम्ब मात्रे न गमकता न स्यात् गमकता नहीं होगी न चैवम हेतु तदाभास व्यवस्था हेतु हेतु आभास तो मतलब हेतुरपि तन्मात्रेण व्यभिचार अनुपलम्ब मात्रेण गमकता नहीं होगी। उपाधि क्या था उपाधि साध्यने व्यभिचार अनुपलम्ब मात्रेण अनुपाधि की व्याप्ति नहीं है इसलिए गमक नहीं होगा। इसी प्रकार हेतु में साध्य व्यभिचार नहीं देखने मात्र से गमक नहीं होगा अनुपाधि के संबंध उनसे होगा। आगे प्रत्यक्षवत अनुमान से प्रामाण्य दोषम संकते प्रत्यक्षवत दिया था तस्माद प्रत्यक्षवत प्रामाण्य अत्राह पूरा पीछे गए अत्राह यदि विज्ञान जन्म मात्रात् प्रसिद्ध्यति प्रतिज्ञा मात्रतः सिद्धेर वृथा स्याद्धेतु कीर्तनम् यदि विज्ञान जन्म मात्रात् साध्य प्रसिद्ध्यति तथा प्रतिज्ञा मात्र से साध्य से सिद्धे हेतु कीर्तन वृथा साध पर्वत वन्यमान ये ज्ञान हो गया भाष्य तमेव व्यक्तम सिद्धांतम अनुवर्तते यदि यदि विज्ञान मात्र से प्रसिद्ध हो जाता है तो प्रत्यक्ष प्रतिज्ञा मात्र प्रामाण्य में विवक्षित दोष क्या है, दोष है प्रतिज्ञा मात्र है ना, अनुमान सिद्ध हो गया, हेतु व्यर्थ सिद्धर व्यापक ज्ञान सिद्ध होने पर सहोपलम्ब संस्कार उद्बोधवतः व्याप्य दर्शनात् अज्ञाते व्यापके बुद्धिर अनुमानमिति स्थिते। सहोपलम्ब संस्कार उद्बोधवत, संस्कार उद्बोधवत पुरुषस्य व्याप्य दर्शनात् अज्ञाते व्यापके बुद्धिजो ये अनुमानमिति अनुमिति स्थिते। एवं विध अनुमानस्य प्रतिज्ञा मात्रा दर्शिते, प्रतिज्ञा मात्र से यह अनुमान कैसे सिद्ध होगा, कोई कह दिया पर्वत बन्यमान इतने मात्र से सहोपलम्ब संस्कार उद्बोधवत व्याप्य दर्शनात् अज्ञाते ये बुद्धि नहीं, प्रतिज्ञा मात्र दर्शित है। उपयुक्तम परार्थ अनुमान हेतु कीर्तन, परार्थ अनुमान हेतु कीर्तन चाहिए, सार्थ अनुमान है तो हेतु कीर्तन नहीं, वृत्था सद हेतु कीर्तन, सार्थ अनुमान के लिए हेतु कीर्तन होता है नहीं होता है, सार्थ अनुमान तो तदर्शनम परार्थ अनुमान त्रिरूप लिंगाख्यानम, तदर्शन केवल परार्थ अनुमान में त्रिरूप लिंगाख्यानम, त्रिरूप लिंगाख्यान पहले लिंग देखा व्याप्ति ज्ञान में, फिर पर्वत में देखा, फिर उसके बाद व्याप्ति विशिष्ट लिंग परामर्श सार्थम तो त्रिरूपालिंगाद अनुमेय ज्ञानम, त्रिपलिंग से अनुमान ज्ञान हो जाएगा, कीर्तन उपगमादिति मत्वा प्रकारांतरण परिहरति बाढ़म, बाढ़मेव भवेदेत दासंका कारणम न चेत किंचित तत्र उपलभ्येत हनवद्यं भवेद वचः। एवं भवेत एतद आशंका कारण न चेत भवेत, शंका नहीं तो हो जाएगा, किंचित तत्र उपलभ्येत वच अनवद्यम भवेत शब्द निर्दुष्ट हो जाएगा। प्रत्यय वाक्यार्थे व्यापके प्रतिपन्ने विशेषादर्शनादि संशय कारण न दृश्यते, यदि प्रत्यय वाक्य से व्यापक ज्ञान हो गया तो फिर वहाँ संशय नहीं होता है, विशेष वन कितने बड़ा है विशेषादर्शनादि संशय का नहीं होता है, न दृश्यते चेत प्रतिज्ञा वाक्यम निर्दोषम हेतुअनपक्षम व्यापकम निश्चायति, निर्दोषम प्रतिज्ञा वाक्यम हेतुअनपक्षम व्यापकम निश्चायति, प्रतिज्ञा वाक्यार्थ व्यापक के प्रति व्यापक यदि ज्ञान हो गया व्यापक के प्रतिपन्ने विशेषादर्शनादि संशय कारण न दृश्यते चेत, हाँ व्यापक ज्ञान हो गया और विशेषादर्शन संशय कारण नहीं दिखता है तो प्रतिज्ञा वाक्य से साध्य सिद्ध हो गया, हेतु की आवश्यकता नहीं, साध्य दिखता है। वचसो निर्दोष से निश्चायकत्व, क्योंकि वाक्य ही प्रमाण, निर्दोष वाक्य निश्चायक होगा, निर्दोषत्वादेशित अर्थात प्रतिज्ञा वाक्य शब्द है, शब्द निर्दोष होने से अनवद्यम वच निर्दोष ज्ञानजनक हो जाएगा, हेतु की आवश्यकता नहीं। ओ